بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na silsila yetu katika kuzungumzia jambo la albid'a na athari yake mbaya katika dini, ubaya wa bid'a na uzushi, na kuyaweka mambo ambayo hakuyafunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala hayakupokewa na kufanywa na watu wa karne tatu bora zilizotangulia huku nyuma, karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wasahaba zake, karne ya tabi'in na karne ya atba'u tabi'in, wakiwemo maimamu wakubwa wa Kiislamu kama vile Abu Hanifa, Malik, Shafi'i na Ahmad bin Hanbal rahimahum Allah ta'ala. Kwa hiyo mfululizo huu uko katika kulifafanua na kulibainisha jambo hili la bid'a, na watahadharisha watu wajiepushe, kwa sababu bid'a inaharibu ibada. Mtu anapofanya ibada kwa uzushi, basi ibada yake itakataliwa, haikubaliki mbele ya Allah jalla wa ala, kama anavyotuambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hayo hayakupangwa na wanadamu kwamba sisi hatukubali amali ya mtu fulani, la, hayo ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yoyote atakayefanya amali kwa uzushi, basi amali hiyo haitakubalika, itarudishwa. Haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na bila ya shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyapokea kutoka kwa Mola wake jalla wa ala: man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddu, yeyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko juu yake amri yetu, haiko juu ya mafunzo yetu, basi amali hiyo ni yenye kurudishwa. Kwa hiyo kama vile mtu anapofanya amali kwa riaa bila ikhlas, au akashirikisha katika amali yake na kitu kingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa amali yake hiyo haikubaliki, vile vile akiifanya amali hiyo, hata kama nia yake ni njema, lakini akiifanya amali hiyo kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amali hiyo haitakubalika, itarudishwa. Kwa hiyo ni hasara. Mtu anaweza kuishi kwa miaka mingi akatenda amali akidhani ya kwamba anafanya jambo zuri, kumbe jambo lenyewe halikubaliki mbele ya Allah. Kwa hiyo ni hasara. Umuhimu wa kulihimiza jambo hili na kulifafanua upo, kwa sababu hata hao wanaobainishiwa, wengi katika wao bado ni wapinzani, hawakubaliani na hilo, kwa madai ya kwamba wanaoyafanya ni mazuri, kwamba hili halina neno, limefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana. Sasa kwani lazima naam, lazima liwe limefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maadamu ni katika ibada, maadamu tunatarajia thawabu, basi tulifanya jambo hilo kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika mtu anayefanya mambo kwa bidha, kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kwamba atakuwa kwenye dalala, mubtadi ni dhali. Mtu wa bid'a ni mpotevu, na upotevu masiri yake na mwisho wake ni motoni, waliyadhu billah. Kwa hiyo kuwatahadharisha watu dhidi ya njia hiyo ni jambo la wajibu, na mtu hatakiwi kufanya ukaidi kwa sababu ya upinzani tu, au pengine aliambiwa maneno makali ya kumuudhi, basi kwa kule kuambiwa vile au alifedheheshwa ikampelekea yeye kufanya ukaidi katika jambo la dini. Mwingine kwamba nimetukanwa kulikweli, basi mimi sikubali, hata aseme vipi, hapana, sikubali mimi, watu fulani bwana siwakubali. Kwa nini? Wamemtukana sana. Basi ikawa yeye hataki tu, kwa sababu kwa hisia kwamba katukano au kasema vibaya. Hata ukimsomea aya, ukimsomea hadithi, ukimwelezea maneno wanaozuoni, namna wanaochuoni wanavyoeleza jambo hili, yeye haiko tayari kusikia maneno hayo, kwa sababu mwaka fulani alitukaniwa babake. Sasa haki haitafutwi namna hiyo. Kwa mtu atakikana kila mara atafakari katika maisha yake, haya ninayoyafanya mimi na utaratibu huu naokwenda nao ndio utaratibu uliofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maana ukisema kwamba hakuna haja, kwani lazima, kwani kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unaona kwamba ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwa kazi gani? Miongoni mwa kazi zake, miongoni mwa kazi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwabainishia watu namna gani watamwabudu Mola wao, ni amali zipi za kuwaingiza katika pepo, ni zipi ambazo zitawaingiza peponi wazifanye na wasifanye vipi, na amali zipi ambazo zitawaepusha na moto waziepuke na wataziepuka vipi. Hiyo ndio kazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hakuna amali yoyote ya kutukurubisha sisi na kutuweka karibu na pepo ila Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaifundisha, na amefundisha namna gani sisi tuifanye, na kutuacha tu hivi kwamba fanyeni hivi alafu juu yenu mtachagua namna ya kufanya. Fungeni Ramadhani alafu muangalie tu nyinyi wenyewe, mjifungie mnavyotaka nyinyi. Fanyeni hija alafu hiyo hija muitekeleze mnavyotaka nyinyi. Swalini au simamisheni swala alafu swala yenyewe mswali mnavyotaka nyinyi. La, simamisheni swala na kafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam swala yaswaliwa vipi kwa vitendo na kauli. Fungeni akatuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kufunga kwa vitendo na kauli. Hija hivyo hivyo, na ibada za zaka na nyinginezo, ibada zote Mtume sallallahu alaihi wasallam ametekeleza wadhifa wake, kazi yake kwa uzuri kabisa. Sasa wewe ukitaka kuleta mambo mengine ambayo hakuyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu unatarajia kwamba hayo yatakuingiza katika janna, wallahi wa billahi unaidanganya nafsi yako. Na ndio maana al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala anasema, man ibtada'a fi al-islam bid'atan faraaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala wa dhalika li anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الإمام مالك رحمه الله تعالى نسمع يوت أتكيزوش katika huu إسلام بدع يوت ألف أكيون أكون إنزوي huyo أمشدائي يقوم محمد صلى الله عليه وسلم أمفاني خيانة katika كفكيش ujumbe katika رسالة. Yoyote atakayezua bidaa yoyote akaiona ni nzuri. Sikuna watu wanaona bidaa nzuri, mbaya hii neno hii bidaa, ukimwambia bidaa hasana au sayyi'a, hii bidaa hii nzuri mbaya, Sasa Imam Malik rahimahullah ta'ala, sheikh wake al-Imam Shafi'i, sio asema mimi namfuata Shafi'i Muhammad bin Idris, huyu ndio sheikh wake. Anasema yoyote atakayezua bid'a katika Uislamu akaiona kuwa ni nzuri, huyu atakuwa amedai kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika ujumbe. Na hilo ni kwa nini? Anasema na hilo ni kwa sababu ya kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, hivi leo tumewakamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeuridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Basi jambo lolote ambalo wakati huo halikuwa ni dini haliwezi kuwa hivi leo ni dini. Jambo lolote ambalo wakati huo halikuwa ni dini leo haliwezi kuwa dini. Kwamba ndio jambo la watu kuwakurubisha na Allah jalla wa ala, jambo wakati huo jambo hilo halikuwepo leo haliwezi kuwa. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala amefariki mwaka 179, yani katikati hapo ya karne ya pili. Mashekhe zake Imam Malik ni wanafunzi wa masuhaba, yeye amesoma kwa wanafunzi wa masuhaba. Sasa anatuambia ilili ambalo halikuwa hapo kipindi hicho halikuwa dini, haliwezi likawa dini hivi leo. Je, sisi tuliokuwa katika karne hizi miaka elfu na miangapi iliyopita baada ya Imam Malik rahimahullah ta'ala tuseme nini? Kama lile ambalo halikuwa katika wakati ule, wakati wake yeye halikuwa ni dini, vipi litakuwa dini leo katika karne hizi za mwisho? Bila shaka haliwezi kuwa dini hilo. Sasa tulipokuwa tulizungumzia jambo la bid'a na ufafanuzi wake, tukaja tukaingia moja kwa moja katika mambo ya bid'a ya ihtifalat bil maulid. Tukaanza na ufafanuzi wetu kwenye jambo hili, tukasema kuna baadhi ya vitabu tutakuwa tunavitazama mara kwa mara, kwa sababu watu wanaotetea mambo ya maulid waliomo katika miji hii, hasa wale wanaonekana wasomi katika wao, huwa wanavitazama tazama vitabu hivi na kunyufua nyufua hoja zao huko, wasoma huko kuchungulia, alafu wasimama kwenye hadhara awafikishie watu kuonyesha kwamba vitabu hivyo ni mategemeo kwao. Miongoni mwa vitabu hivyo tukasema ni hii Al-Mawsu'atu Yusufiyya fi bayani adillati sufiyya ya al-Sheikh Yusuf Khattar Muhammad. Huyu bwana ameandika kuhusu katika kuyatetea al-maulid, lakini pia pana kitabu hapa kinaitwa As-Sa'iqatu al-Muhriqa ala al-Firqati al-Mariqa cha Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhani rahimahullahu ta'ala, ambaye kwa wakati huo alikuwa ni naibu mudir wa al-Madrasatu al-Shamsiyya, kisha akawa mudir, kisha akawa mudiri wa madrasa yake Shamsul Maarif. Ameshatangulia mbele ya Allah. Huyo ameandika kitabu, ameacha huko ndani baadhi ya hoja au baadhi ya shubuhat ambazo wanazitumia hasa hasa wanafunzi wake katika kutetea jambo hili. Wanafunzi wake wenye kutetea mambo haya kutumia dalili na hoja alizozitaja huko. Kwa sisi tutanukuu kwenye vitabu hivi au kwenye kimoja kitabu hiki katika kila maudhui ambayo tutakuja nayo, ila ambazo pengine hawakutaja hoja hizo kwa ufafanuzi. Tutaachana hivi, tutaangalia na wale waliofafanua, alafu tutawatazama wanaeleza nini. Katika majlisi zilizopita tulizungumzia swali la kufurahika, kufurahikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana ukiwagusa tu mwambia qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, tumeamrishwa sisi tufurahi, tumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefafanua aya hii nini maana ya fadla na ni nini maana ya rahma, tukawa tumekubaliana kwamba tukikubali kwamba rahma ni kile kilichotajwa na Allah kuwa ni rahma katika aya za Qurani, au kilichotajwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na miongoni mwa rahma hizo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Allah ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, au Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema innama bu'ithtu rahmatan wa lam ub'ath la'ana, au innama ana rahmatun muhdat, ihtamimi ni rahma yenye kutolewa zawadi na mfano maneno kama haya. Tukikubali kwamba Mtume SAW ni rahma na tumeamrishwa tufurahike. Tufurahike vipi? Moja. Pili, amri hii ni amri ya ujubu, yani ya uwajibu, au ni amri ya usunna, au ni amri ya makuruhu, au ni amri haiwezi kuwa ni amri ya haramu wala amri ya makuruhu. Amri umefanya alafu jambo lenyewe unalifanya liwe la haramu, je, ni amri ya ibaha? Tukaona kwamba kumfurahikia Mtume SAW ni jambo la wajibu, ni lazima kwa Muislamu, fardhu. Ukishaingiza katika fardhu, hiyo ni ibada. Sasa kama ni ibada, Mtume SAW kaifundisha aje hapo sasa? Au tumeachiwa kila mmoja afanye kivyake? Haya tumeyafafanua kwenye majalisi zilizopita. Sasa leo tuko katika huko huko kufurahikia, lakini kwenye kipengele kimoja kinachotafarra ambacho kinitanzu katika huko kufurahika. Wanapotoa dalili au wanapotoa hoja za kuthibitisha kwamba yafaa kufurahikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huwa wanataja kisa hiki ambacho bwana mwenye al-mawsuatu al-yusufiyya amewawekea masufi hapa kama dalili, amewekea kwenye kitabu chake katika ukurasa wa 136. Bwana Yusuf Muhammad au Yusuf Khattari Muhammad amewawekea masufi wenzake hapa kisa hiki ili wakitumie kama hoja dhidi ya wale wanaopinga kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtasoma mimi maneno yake aliyoandika katika kitabu hiki Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi Bayani Adillati Sufiyya kwenye ukurasa wa 136. أنسمى إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حقيقة كوكسانيكا كوشيريكيا مزازي يمتومي متكوفو أو مزازي متكوفو يمتومي صلى الله عليه وسلم ني كويلزيا فراها يكون فرهيكي يمتومي المصطفى sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kile kitendo cha wao kukusanyika na wakafurahika kufurahikia hayo mazazi matukufu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ili ni kueleze ile furaha yao ya kufurahikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni nukta ya kwanza, lakini pia katika nukta hii akasema, nataka kuitilia nguvu, anasema waqad intafa'a bihi al-kafiru bihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwa hakika amenufaika kwalo hilo la kukusanyika kafiri ambaye bihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu ya huyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kafiri pia yuko kafiri ambaye alinufaika na jambo hili. Faqad jaa annahu yukhaffafu عن أبي لهب كل يوم اثنين. Zimekuja habari kwamba mambo yalivyo hufanyiwa takhfifu, hufanyiwa takhfifu Abu Lahab kila siku ya Jumatatu. Zingatia jambo hili, kafiri amenufaika, alafu imekuja habari ya kwamba kila Jumatatu alikuwa ana hafifishiwa Abu Lahab bisababi itqihi lithuwaibata jariyatihi, kwa sababu ya kumwacha huru kwake Thuwaiba ambaye alikuwa ni mtumwa wake wa kike. Imekuja habari, nukta ya kwanza ya kuandika, kukusanyika kukusanyikia kusherehekea au kukusanyika kwa ajili kusherehekea mazazi matukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo kuelezea furaha ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atilia nguvu kwenye madai haya anasema alinufaika kwa jambo hilo, kafiri, kafiri alinufaika na jambo hilo kwa sababu ya kufurahikia hayo mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu imekuja habari kwamba kila siku ya Jumatatu anafanyiwa takhfifu Abu Lahab kwa sababu ya kumwacha huru kwake, au kwa sababu ya kuacha kumwacha huru Thuwaiba ambaye alikuwa ni mjakazi wake. Kwa nini alimwacha huru? Lamma basharathu biwiladati Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wakati alipompa bishara ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thuwaiba alipompa bishara Abu Lahab kwamba bwana mkubwa Abu Lahab, ndugu yako amepata mtoto, kwa sababu Abu Lahab na Abdullah wote ni watoto wa Abdul Muttalib. Abu Lahab huyo kafiri mkubwa aliyetajwa kwenye sura maalum, suratul Masad, tabbat yada abi lahab wa tabba, huyo Abu Lahab huyo Abdul Uzza, yeye na babake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni baba mmoja, tofauti zao ni mama. Abdullah na mama yake na Abu Lahab ana mama yake, lakini baba yao ni mmoja. Sasa tayari Abdullah ashafariki ndugu yake. Sasa alipojifungua mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kumzaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjakazi wa Abu Lahab anaitwa Thuwaiba akenda akampa bishara ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule mke wa ndugu yako amejifungua, kwa hiyo umepata mtoto, mtoto wa ndugu yako, akampa bishara hiyo. Kwa hiyo alipopewa bishara hiyo, kwa ile furaha ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Lahab akamwacha huru yule mtumwa wake, akamwambia kuanzia leo wewe uko huru, si mtumwa tena, wewe ni muungwana. Tumeelewana? Alafu akaweka namba pale kwamba habari hii ukiitaka utaipata kwenye Sahihu al-Bukhari juzuu ya tatu kurasa ya 363, pia katika Ar-Rawdhul Unf katika ya As-Suhaili juzuu ya tano kurasa ya 192, na Fathul Bari juzuu ya kwanza kurasa ya 124. Akatoa ishara kwamba habari hizi ni habari za uhakika, mpaka kwenye Sahihu al-Bukhari zipo. Sasa ukishatajua kwamba katika Sahihu Bukhari habari hii imekuja na Abu Lahab amefurahika, amenufaika kwa kuwa anahafifishiwa adhabu kila siku ya Jumatatu, ananufaika yeye Abu Lahab kafiri kwa sababu anahafifishiwa adhabu kila siku ya Jumatatu. Sababu ya kuhafifishiwa adhabu ni kwamba yeye alifurahika kwa kumwacha huru mtumwa wake, wakati mtumwa huyu wa kike alipomletea habari za kufurahisha za kupata mtoto kwamba ndugu yake bwana Abdullah amepata mtoto. Kwa hiyo ukipata habari hizi kwamba ziko katika Sahih Bukhari, soma katika Fathul Bari. Hakutaja kitabu cha kisufi cha ndani ndani huko kwamba tuna habari za kisufi hizo. Atakutajia Sahih Bukhari ambayo wewe waamini kwamba ni asahu alkutubi baada kitabi llahi min alkutubi lmusannafa, asahu alkutubi min alkutubi lmusannafa. Kuna alhamdu, basi habari imethibiti. Wajibabadua vipi? Haya, tuache habari hii, itakiwa ibaki kwenu, alafu tuangalia ni kweli hivi inavyosemwa au la. Kisha akaendelea akajenga hoja, kwa sababu zote zinazofuatia hapo ni tanzu ya haya ambayo ameeleza. Anasema waqala Imamu al-Qurra'i al-Hafidh Shamsuddin Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala fi kitabihi 'Urf at-Ta'rif bil Mawlid al-Sharif, qad ru'iya Abu Lahab ba'da mawtihi fi an-nawm. Anasema amesema al-Imamu al-Qurra'i al-Hafidh Shamsuddin Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala katika kitabu chake hicho anasema alionekana aliotwa Abu Lahab baada ya kufariki kwake huyo Abu Labi usingizini, aliota usingizini huyo Abu Labi baada ya kuwa ameshafariki, faqila lahu, akaulizwa, ma haluka, ni ipi hali yako, uhali gani? Faqala fi nnar, akasema mimi niko motoni. Faqala fi nnar, akasema mimi niko motoni. Ana kainun fi nnar au ana mustaqirun fi nnar waliyadhu billah, mimi ni mwenye kutulizana huko motoni naadhibiwa waliyadhu billah. Illa annahu yukhaffafu an kulli laylati ithnain bi'itaqi thuwaybata, isipokuwa ni kwamba mambo yalivyo, yukhaffafu anni, linakhafifishiwa mimi, kulla laylati ithnain, katika kila usiku wa Jumatatu, bi'itaqi thuwaybata, kwa kule kumwacha kwangu huru Thuwayba, indama basharatni biwiladati nabiy, akaeleza jambo. Sasa haya anasema yameelezwa na Ibn al-Jazari katika kitabu cha Maulidi. Lakini Muhammad bin Alawi al-Maliki katika kitabu chake haula litifali bil maulid kwenye ukurasa wa 8, yeye amesarihi wazi, huyu amefungafunga kidogo, kataja kile kisa kwenye Sahih Bukhari, alafu akahama akaenda kwenye kitabu cha Maulid, kwamba katika kitabu cha Maulid kimetaja hili. Alawi al-Maliki amekwenda direct kwenye Sahih al-Bukhari, akasema maneno kama haya, anasema faqad jaa fi al-Bukhari, kwa sababu huyu pia naye ananukuu kutoka kwa Alawi al-Maliki sana tu, kama anavyonukuu mwenye Asaiq kutoka kwa Muhammad Alawi al-Maliki. Amewafungulia Muhammad Alawi al-Maliki, amewafungulia Sufia milango ya shubuhat, wakawa wanaogelea wanajimwaga huko, alafu wakiandika mara nyingine hata hawasemi kama wamenukuu huko, wachota tu, chota tu, lakini ukiangalia ibara utakuta zawawana na ila mwenye swai kaya husema wazi, sema Alawi al-Maliki, mpaka akamtungia kaswida ya kumsifu na kukisifu kitabu chake. Sasa huyu anasema faqad jaa fi al-Bukhari, imekuja katika Sahihu al-Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahab, kwamba mambo yalivyo hufafifishiwa Abu Lahab, kulla yawmi thumaini, kila siku ya Jumatatu, bisababi itqihi li Thuwaybata, kwa sababu ya kumwacha kwake huru Thuwayba. Au lamma basharathu biwiladati al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, wakati alipompa bishara ya kuzaliwa al-Mustafa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akaendelea kusema wa hadhihi al-qiswatu rawaha al-Bukhari fi sahihihi, na kisa hiki amekipokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake au fi sahihi fi kitab al-Nikah, wa naqalaha galisa fi al-Tilbis, ونقلها الحافظ ابن حجر في الفتح ناك كنكيلي الحافظ ابن حجر كتك الفتح ابن حجر هجل كيلي ابن حجر أميش الهيش صحيح البخاري سيكون بك نكيلي قولي كتوك صحيح البخاري أخليت أكتو ما يليز أميش الهيش صحيح البخاري سيكون سيما أكا كنكيلي سيبارا كيلي مني نوانا وشوني وينجو من كسوه كتك ما يليز ويكنا نكان نغش كتوك تكفير زمراجي kukithirisha vitabu. Kisha akasema wahia, na kisa hicho, wa inkana mursalata, kijapo kikiwa ni mursala, hapa hata kujificha mahali fulani mtapaona, akasema na hicho kisa hata kama kikiwa ni mursala, illa anaha makbula tu, isipokuwa ni kwamba kisa hicho ni chenye kukubaliwa, kisa hiki kinakubaliwa hata kama ni mursal, kwa sababu mursal katika mbele ya watu wa hadithi ni khabari dhaifu, iko katika aksam za hadithi dhaifu, kwa sababu ni munqati, ni tabi'i, kama anavyosema al-Iraqi, qawlu at-tabi'i 'ala al-mashhuri mursalun au qayyiduhu bil-kabiri, katika alfiya yake sema hivyo, qawlu at-tabi'i 'ala al-mashhuri mursalun, qawli ya tabi'i akisema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mfano Zuhri aseme qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, au aeleze habari ambayo hakuna namna ile ila hiyo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, au Urwa ibn Zubair, au Nafi maula bin Umar, au mwingine yoyote katika tabi'in aseme qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ataje habari ambayo hakuna namna ila iwe imetoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni habari inayotegemea wahyi, Tabi akisema maneno hayo, hadithi hiyo inakuwa ni mashuhuri, inakuwa ni mursali, na hiyo ndiyo kauli mashuhuri. Tuendapo juu ya kauli mashuhuri. Tena anasema al-Iraqi katika alfiya yake, qawlu at-tabi'i ala al-mashhuri mursal au qayyidhu bil-kabir, au ifunge kwamba qawlu at-tabi'i al-kabir, ifunge sema hivyo, ifunge na kwa tabi'i al-kabir, kwa sababu kama tabi'i akiwa si katika kibaru tabi'in, pengine katika awsatu tabi'in au katika sigharu tabi'in, hawa tabi'i wa katika daraja, kuna tabi'in ambao ni wakubwa kina Ibn al-Musayyib, kina Hasan al-Basri na wengineo wakubwa. Wameitwa wakubwa kwa sababu jullu mashaikhihim min as-sahaba, mashaikhi wao wengi ni katika masahaba, pengine asilimia zaidi ya 80 mashaikhi waliochukua ilmu ni wao ni masahaba. Alafu kuna tabaka ya kati na kati ambao si katika kibaru tabi'in, ina maana wao ni katika wale masahaba tabi'ina wa kati na kati. Wamepokea kutoka kwa masahaba, lakini pia wamepokea kutoka kwa tabiina wenzao wakubwa au wa marika yao. Hawa hii ni tabaka ya kati na kati. Alafu kuna wale ambao ni sighari wadogo, tabaka nyingine hiyo. Hawa wamewadiriki masahaba, pengine mtu kadiriki masahaba wawili au mmoja, kama wale wanafunzi wa Ibn Mas'ud, wanafunzi wa Anas, wanafunzi wa Ibn Abbas. Tukuta mtu kamdiriki yeye Ibn Abbas au na sahaba mwingine wawili miongoni maelfu ya masahaba, huyo anaambia ni tabi'iyun saghir, tabi'iyun saghir. Kwa hiyo yeye mara nyingi habari au ilmu amechukua kutoka kwa baadhi ya masahaba, lakini pia amechukua kutoka kwa tabi'ina wenzake kwenye daraja ya kati au kwenye daraja ya juu zaidi. Tumeelewana? Kwa hiyo al-Imam al-Hafidh al-Iraqi عبد الرحيم بن حسين الأثري قد قال في ياكي أنا سيما قول التابعي على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. قول يتابعي وقول إليو مشهور مرسل أو إفنجي قول أسامي قمبا قول يتابعي مكوبوا هي مرسل وما أنا قمبا كما تابعي أكيوني درجة كتكاتي أو درجة يتيني haitu tena mursal, itakuwa ni mu'dhal, kwa sababu kuna ihtimali ya kuanguka zaidi ya mtu mmoja. Na kauli ya tabi akisema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam au akalisimulia neno jambo lilotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni baada ya hijra au kabla ya hijra, kuna ihtimali ya kuwa amepokea kutoka kwa sahaba, na kuna ihtimali ya kuwa amepokea kutoka kwa mtu mwingine asiyekuwa sahaba. Kama amepokea kutoka kwa mtu mwingine ambaye si sahaba, na ahlu sunnah wal jamaa wameafikiana juu ya kwamba tabaka isiyokuwa ya masahaba haikusalimika moja kwa moja. Hakuna anayesema hata mmoja kwamba tabiina wote ni waadilifu, na ndio maana ilipatikana bid'a katika zama za tabiina, bid'a ya qadariya, bid'a ya rafidha, bid'a ya khawarij, bid'a nyingi zilizuka katika wakati wa tabi'in. Vyanzo vyake, vyanzo vya bid'a vilitokea wakati wa tabi'in. Kwa hiyo hawakusalimika. Kwa hiyo ni mahali pa ihtimali. Tumeelewana? Kwa hiyo kauli ya mwenye al-Bayquni, al-Manzumatu al-Bayquni aliposema wa mursalun minhu sahabiyun saqat وقل غريب ما روى راو فقط ها maneno haya hayako sahihi katika upande wa ilmu ya hadithi, haya salimika yana fihi ma fihi, kwa sababu yanasema ha mursal minhu as-sahabi saqat. Mursal ni ile ambayo sahaba ameanguka, kwa maana pamekatika pale, sahaba ameondolewa. Kama tunajua kwamba aliondolewa ni sahaba, kwa nini iwe dhaifu? Na sisi kwetu sisi masahaba wote ni waadilifu. Kwa taarifu yake haiko sahihi. Wanawachuoni wameikosoa, si mimi. Walioikosoa ni wanawachuoni wa hadithi, wakaona taarifu hii ina mapungufu. Nimejaribu kukaa hapo kwenye masala ya hadithi mursal. Sasa huyu Alawi al-Maliki anasema kwamba hata kama hadithi hiyo ni mursal, kwa sababu ajua kwamba mbele za watu wa hadithi, hadithi mursal si hoja, kwa sababu ni katika mafungu ya hadithi dhaifu. Hadha ameyasema Ash-Shafi'i na wengineo katika wanawachuoni, zikavuliwa wengine wakavuua baadhi ya marasili za baadhi ya tabi'in, wakazivua kusema isipokuwa mursali fulani na mursali fulani ya fulani na mursali fulani. Lakini tabi'i akisema qala Rasulullah SAW, au akaanza kulipokea na kulielezea tukio lililotujiri katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo yeye alikuwa bado hajazaliwa, tukio hilo halitakubalika, habari yake hiyo ni dhaifu. Sasa anasema wa in kanat mursala, hata kama ikiwa kisa hicho ni mursala, illa annaha maqbula, isipokuwa ni kwamba kisa hicho ni chenye kukubaliwa. Kwa nini? Anasema li ajli naqli al-Bukhari laha, kwa ajili ya kukinukuu, kukinakili au kukitaja Bukhari kutaja kisa hicho. Wa itimadi al-ulama ibn al-Huffaz lidhalika, na kwa kutegemea wanawachuoni katika makufadhi kutegemea hilo. Walikauniha, na kuwa kisa hicho fil manaqibi, ni katika kuelezea sifa njema. Wal khasais, na mambo yenye kumhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. La fil halali wal haram, na sio katika mambo ya halali na haram. Wa tulabu al ilmi yaarifuna al farqa fil istidlal bil hadith, na wanafunzi au wenye kuitafuta ilmu, na kusudia wanafunzi wanajua tofauti katika kutolea dalili kwa hadithi. Baina almanaqibi wal ahkam, baina ya kutolea dalili katika mambo ya sifa nzuri, kutolea sifa nzuri na mambo ya hukumu. Wa amma intifa'u alkufari, masala mingine. Wa amma intifa'u alkufari bi a'malihim, na ama kunufaika makafiri kwa amali zao. Fa fihi kalamun baina alulamai, basi kuna ndani yake maneno baina ya ulama. Laisa hadha mahalla basti, hapakuwa hapa ni mahali pa kuyakunjua kwake hayo maneno. Wal aslu fihi ma jaa fi sahihi, na al asli ndani yake au dalili iliyo ndani yake ni yale yaliyokuja katika sahihi. Min at takhfif an abi talib, ya kukhafifishiwa Abu Talib bi talabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kumwombea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwombea. Empaadhiniwe hapa leo. Sasa turudi katika hiyo sahihu al-Bukhari, tuone al-Imamu al-Bukhari anasema nini.